pila mia uwa mama Ebola ya gatika mingi pila mama Unira me kubo ya me umarisi lagi gafila ya we Ami munde muiga pila ule nema we Ami munde muiga pila ule nema we Amu di proje ya pana mama suga Amera manyoku mama Unira me kubo ya me umarisi lagi gafila Mais pour que vous...